در معنی آنچه ولی کند مرید را گستاخی نشاید. گر ولی زهری خورد نوشی شود، ور خورد طالب سیه پوشی شود. رب حبلی از سلیمان آمده است، که مده غیر مرا این ملک و دست. تو مکن با غیر من این لطف و جود، این حسد را ماندم ما آن نبود. نکته لاینبقی می خوان به جان، سر من بعدی ز بخل او مدان. بلکه اندل ملک دیدو صد خطر، مو به مو ملک جهان بود بیم سر. بیم سر با بیم سر با بیم دین، امتحانی نیست ما را مثل این. پس سلیمان همتی باید که او بگذرد زین صد هزاران رنگ و بو. با چنان قوت که او را بود هم، موج آن ملکش فرو می بست دم. چون بر او بنشست زین اندوه گرد، بر همه شاهان عالم رحم کرد. شد شفیع و گفت این ملک و لوا با کمالی ده، که دادی مرمرا هر کرا بدهی و بکنی. آن کرم او سلیمان است و آن کس هم منم. او نباشد بعدی او باشد مئی، خود مئی چه بود منم بی مدعی. شرح این فرض است گفتن، لیک من باز می گردم به قصه مرد و زن.